Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Daniel Obajtek jest już przed budynkiem prokuratury regionalnej w Warszawie. Ma dziś tam zostać przesłuchany. Zbigniew Ziobro chce zostać przesłuchany za granicą, bo jego zdaniem w Polsce nie zostaną uszanowane jego prawa. Trzy osoby zatrzymane na Pomorzu za rozbój i wymuszanie haraczy. Wśród nich jest żołnierz. Daniel Obajtek stawił się w prokuraturze regionalnej, ma tam zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego w sprawie zawarcia dwóch umów na zlecenie usług detektywistycznych, które według prokuratury miały na celu m.in. inwigilację polityków opozycji. Było to za czasów jego prezesury w Orlenie. Przed prokuraturą regionalną jest Dagmara Kędzior. Witaj. Dzień dobry. Były szef Orlenu powiedział, że nie będzie unikał rozmów ze służbami, a zarzuty, które według Obajtka on dzisiaj usłyszy, najprawdopodobniej będą bezpodstawne. Stawia się mi zarzuty, proszę Państwa. Najprawdopodobniej. Za co? Za to, że śmiałem rozkułaczyć firmy pośredniczące handlu ropą. Były szef Orlenu stwierdził, że miał prawo zlecać usługi detektywistyczne. Na pikietę w obronie Obajtka przyszło kilkadziesiąt osób z biało-czerwonymi flagami i transparentami. Ich zdaniem Obajtek jest niewinny. Dzieje się ogromne bezprawie. Najlepszy menedżer świata, który wypracował dla Polski, dla nas ogromne pieniądze, jest teraz za to pomawiany, oskarżany o niegospodarność. Według prokuratury usługi detektywistyczne, o których mowa, nie miały służyć spółce, ale w celu ochrony osobistej Obajtka i jego majątku. Miały też na celu inwigilację polityków ówczesnej opozycji. O czym mówiła Dagmara Kędzior. Zbigniew Ziobro zgadza się na przesłuchanie, ale pod warunkiem, że odbędzie się ono w Budapeszcie albo w Brukseli. W Polsce, zdaniem byłego ministra, nie ma warunków, by takie przesłuchanie odbyło się z poszanowaniem jego praw obywatelskich. Przesłuchanie poza granicami kraju to żadna nadzwyczajna procedura, mówi obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Takie rzeczy w praktyce się zdarzają i prokuratura te czynności przeprowadza. Są specjalne przepisy, no, tryb określony w regulaminie prokuratorskim, który zapewnia możliwość dokonania takich czynności. Natomiast no, tutaj będzie zawsze decyzja po stronie prokuratury. Prokuratura chce przesłuchać polityka PiS-u w związku z aferą z Funduszem Sprawiedliwości. Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz wymuszanie haraczu. Mężczyźni w wieku od 27 do 34 lat pochodzą ze środowisk pomorskich pseudokibiców. Jeden z nich jest żołnierzem. Jak mówi podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk, uzbrojeni funkcjonariusze weszli do pięciu lokali. Działania policjantów i żandarmów były precyzyjnie zaplanowane i przeprowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym pojazdu opancerzonego, drona, kamer termowizyjnych, georadaru, urządzenia do skanowania ścian, mobilnego laboratorium narkotykowego oraz psów wyszkolonych do wykrywania narkotyków i wykrywania materiałów wybuchowych. Oprócz zatrzymań i przeszukań w miejscach zamieszkania przeprowadzone zostało także przeszukanie pomieszczeń w miejscu pełnienia służby przez zatrzymanego 27-letniego żołnierza pod kątem ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zatrzymano kolejną osobę podejrzaną w sprawie torturowania 37-letniego mężczyzny w Łodzi. Wcześniej w tej sprawie policja zatrzymała 3 mężczyzn i 1 kobietę. O szczegółach akcji mówił w TVP Info rzecznik prokuratury w Łodzi Paweł Jasiak. Jest to 36-letni mężczyzna, który aktywnie uczestniczył w całym zdarzeniu. Do jego zatrzymania konieczna była akcja policji. Przemieszczał się on pojazdem mechanicznym, nie zatrzymał się na wskazania policji. Następnie, kiedy zaczął uciekać przed funkcjonariuszami, ci oddali w jego kierunku strzały ostrzegawcze, a ostatecznie musieli przestrzelić opony w jego pojeździe. Mężczyzna został zatrzymany, prokurator przedstawił mu zarzuty i w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie w przedmiocie zastosowania wobec niego tymczasowego aresztu. Poszkodowany w ubiegłym tygodniu był przetrzymywany w jednym z mieszkań na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udało mu się uciec, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Teraz jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rosjanie uderzyli w nocy dronami i rakietami w Odessę i obwód Dniepropetrowski. Ukraińscy dziennikarze mówią, że od kilku tygodni Rosjanie codziennie atakują Odessę, chcąc całkowicie zniszczyć infrastrukturę portową i energetyczną.

Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak i Mariusz Owczarek. Jeszcze raz się Państwu kłaniamy. Dzień dobry. List od pani Agaty do nas dotarł, do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Taki oto. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu mieliśmy z mężem 11. rocznicę ślubu, a ja musiałam akurat wyjechać służbowo i dlatego chciałabym zadedykować mu piosenkę z pozdrowieniami. Daft Punk, Instant Crush. Z góry bardzo dziękuję. Agata z Bytomia. No to pani Agato, mam nadzieję, że się ucieszyliście oboje z tego, że Daft Punk otworzyli drugą odsłonę muzycznej poczty UKF-u w środę, przypomnę Państwu, w środę 12 listopada. UKF@polskieradio.pl. Czekam na kolejne listy. I także są telefony. Oczywiście, że są. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Mirek z Zachodniopomorskiego. Ja chciałbym, dawno nie słyszałem, zamówić piosenkę zespołu Akurat Długa Droga. Droga długa jest, nie wiadomo czy ma kres, a droga kręta jest, co dalej za zakrętem jest. Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło, szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Droga długa jest. Tak zespół Akurat debiutował w 2001 roku. To album zatytułowany Pomarańcza. 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni bez przerwy i Państwa zamówienia czekają w kolejce na realizację. Także i to. Już za moment kolejna piosenka na naszej antenie w muzycznej poczcie UKF-u. Dzień dobry, na imię mam Paweł i chciałem Państwa ostrzec, że jeżeli dzisiaj nie usłyszę Never Going Back Again Lindsaya Buckinghama, to od jutra słowo trójka będę pisał, a co gorsza wymawiał przez U otwarte. where I've been. Never going back again, Fleetwood Mac. No, sami państwo rozumieją, że na taki telefon nie mogliśmy zareagować inaczej, prawda? Jak tylko prezentując ten utwór w muzycznej poczcie UKF-u. 22 już prawie minuty po 12 do 13 te nasze ulubione piosenki. I jak państwo się zorientowali doskonale, one są ulubione z różnych powodów. UKF@polskieradio.pl, a także 22.7. Dzień dobry, witam serdecznie. Jarosław z Wielkopolski, z miejscowości Wągrowie, co właściwie Tarnowo-Pomorskie. Czy byłaby możliwość puszczenia na antenie Welcome to the Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood? Jeśli jest taka możliwość, będę bardzo wdzięczny. Jak zwykle uszanowanie dla Trójki, które słucham od 50 lat. Kłaniam się. Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome. Jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, co kupić pod choinkę dla fanki albo fana tego zespołu, to przypominam, że niedawno ukazała się nowa edycja tego klasycznego już albumu z połowy lat 80. Różne są opcje. Na przykład taka 2025 Super Deluxe Edition. I to będzie taki prezent, który na pewno fanka albo fan Frankie Goes to Hollywood z radością przyjmie i będzie się cieszył nim długie lata. A w muzycznej poczcie UKF-u dziś Welcome to the Pleasure Dome i Frankie Goes to Hollywood, czyli te nasze lata 80., które co jakiś czas wracają w muzycznej poczcie UKF-u, a właściwie chyba w tej dekadzie teraz zostajemy. List od pani Marii z Płocka jest bowiem taki: ukf@polskieradio.pl. Przypomnę Państwu adres. Dzień dobry. Dzień jest trudny. Środa jak trzy poniedziałki. Bardzo proszę o powiew lata. Fryzjer na plaży zespołu Dab. Thank you. to, co najlepsze z 10 lat. 1983-93. To na tym albumie znalazł się ten utwór Fryzjer na plaży. I zespół Dub. Muzyczna poczta UKF-u taka dzisiaj... No taki to dzień dzisiaj mamy. Środa, a jakby poniedziałek. I to po przedłużonym weekendzie. Cieszę się, że Państwo są z nami, są z Trójką. Piszą do nas ukf@polskieradio.pl, a także do nas dzwonią 22 i 7 trójek. Tomek z Gdańska dzwoni. Niesiony jeszcze inspiracją dnia wczorajszego oraz tym, co się dzieje na świecie. Chciałbym zadedykować wszystkim żołnierzom zapomnianym piosenkę zespołu Marillion, Forgotten Songs, jeśli można byłoby. Questions leading waiting answers from the nameless, faceless watchers that parade the carpeted corridors of Whitehall. Who orders desecration, mutilation, verbal masturbation in the guarded bureaucratic rooms? Minister, minister, care for your children. Order them not into damnation, to eliminate those who would trespass against you. For whose is the kingdom, the power, the glory, forever and ever? For Justice, to debiutancki album zespołu Marillion, 1983 rok. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u Forgotten Sons. 22,7 trójek, a także państwa listy ukf@polskiradio.pl. Kolejny jest od pana Pawła i brzmi tak. Dzień dobry dla wszystkich fanów Tomka Lipińskiego i nieodżałowanego Roberta Brylewskiego. Poprosiłbym: to, co czujesz, to, co wiesz. Brygada Kryzys.